انت امتكم دين استاذ امه واحده دين يو وانا ربكم او استاذ ربما فتقون فاصبر غير ما انا دا دين استاذ دي دين يو مطلب دا يو دين توحيد دا فتقوا واصبر غير امرهم دين خپل پمن خپل کی ٹوٹی ٹوٹی ارے وڑلا پاو سمان ملا دیہم چدے بود دئی سرفار یحون خوشالی کون کی پس پریگ دئی فی غم رتے ہیم پا غفلت دئی کی حتی حین تر یو وقت پوریا فی غم رتے ہیم پا غفلت پل گیا یا مانا کئی گمراہی پل گی حتی حین تر یو وقت پوریا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی فی غفلت ہیم آیا سبونا ایکمان کہی رہی انما نمیدوہم چھے اکینا ناغا چھوڑکو منگا لئیتا نمیدوہم مانا نعطویہم بیہی چھوڑکو منگا لئیتا ممال یا ممال او دامن جلدی کو منگا لئیتا پخی گڑو کے بلکی لئی پوئی گینا دا خیگڑا نگا یقینا ناغا کسان چھے دائی دیاری دراف بلنا مشفقون یریدن کیری آغا کسان چھتے پایا کن رفلوان ایمان داری آغا کسان چھتے برب بہن رف بسر شرک نکی صدا مدوری آغا کسان یعطونا چھوارکی دی مارس آتو چھوارکڑی دی دی دنے کو آمالو نے مخ کی کم کڑی ناغا بیام کئی والذین آغا کسان یعطونا چور گئی آگس چور گڑی گئی اور جیلا تون پیر باندھی پیر باندھی چیتی نندی رو پتا واپس کی دن کی آس نجدہ آمالی بھی قبل پڑی شمیا دا کسان جلدی گئی پہنے کوتے او دائی لہا منا لیا جلیہا ددید وجن صادقون مخی کی دن کی دیا ولا نکلف نفسا تکلیف کی ناچو من یو نفس مدر کو طاقت دے نفسرا حضر منگا سر کتاب ان کتاب دے یان کے قبل حق کی چھ بیان کئی رشتیا ہوا بیان کئی برشتیا باندی وہمو دیچی دیلا ظلمون بدائی باندی با ظلم نشی کولے ظلم باکی نشی کولے بل قلوبهم جہالت کی دیا یا مانا پغفلت کی دیا من ہذا جدی قرآن کریمنا یا من ہذا جدینا یعنی دات پسوانی صفت مومنان اکڑے شو یا من ہذا دینا چلاوئی ولدینا کتابون زمان سر کتاب دے مطلب را دی دا عمل نامو نو دی دی عمل نامینا دی کتابنا پا ناپوحی کی اپا غفلت کی ولہم او دفار دی اعمالون نور عملون ای سوا دینا چی دی لہا عاملون دی لکون کی حتی سردی پورے ہر گلتی سنوں گا مالدار ہدے پاسا پانی نہ سا پدے جارون چونکی جیوا بردی جیوا چونکی جیوا یعنی چلی بویا یا جارون قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی یسیحونا یستغیثونا یجزعونا جب فضی بکئی چگے بوئی او فریاد بکیا لا تجر لیوما ما بردی گئی نوازیا یقینا تاسی گئی نمونگا زمونگا تر نلاک مصورون امداز منشکو لتاو سرا و تاسی سر اوائی آتی نظماتی بستن کی بتا زمانی بسوئی تاسو بسند قربان دیتان کے سون چواپس کی گئی مستدبرینا داس حال کے چیزان لیگرن کی وئی بیہی حرم یا مانا باپ مانا دا ان مان دے ځان ګړو جوړي د دې قران کریم نا سامران په داسې حال کې چې ایسا خوان نو ګڼلو دا قران کریم تهجرون او بدوی تاسو او یا مانا تهجرون پرې خوړو مولا د الله کتاب تهجرون بدمو یا تهجرون ریخوضو تاسو دا اللہ کتاب افلم یدبر القول اے پر دیسو نذکر پر قرآن کریم کی ہم جاہم یا کراغلے ریتا غس چند راغلے مشران حضرن بنوتا دیل پارکت صدامن خبر راغلے ری ہم لم یارفو یا کنلے پیجندلے ری پیغمبر اخبال پس دیدلہ منکیون ناشنا کرن کی دیا ہم یقولون اے وائی ہم یقولون اے وائی لئی دوی جننا بدوان پیریان دی بلکہ راغلے دی اللہ فرشتیا بیان ماندی اڈیر بیاد دی دی حق لبد گرن کی دی او کچری تادیشی حق خواہشات دی دی چی بس حق باغی چکم دوی خواہش ماندی برابری مخام خواہ فاسد بشی نوام داس مندی وزمتی اور آغاز کیا چیز بجے اسمانی اوز پر مجھتی بل اتے ناہم میں ذکرے ہیں بلکہ رات لکڑی مندائی تا پا ذکر دو دیوان میں قرآن کریم پس دائی تا ذکر پلنا اعراض تو ان کی یا کفار تا دائینا خرجان ستیب سا خرجان سا رزق سا مزدوری فخراج رب کا خیر پس ورک تا رفتا بہتر دیا اللہ کے تعالی صدر کی جا بہتر دی او دا اللہ خیر را دیتینا بہتر دور کون کو دے او یقیناً تو خام خابلی رئی لاری نی دیتا دا اللہ دین تبلل دا کار دام بیاو لے از تابدار دام بیاو سورہ یوسف کی تاریخ تیر شوئے دے سورہ یوسف کے قل حاضری سبیلی ادعو الاللہ على بصيرة يوصلتم على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وإن الذين يقيننا كفان وشيمان راري باخر الواني عن الصراط سيدارنا شقران كريم لنا كبون خام خاوريكم كيديا ذي لار القرآن الكريم نا يعني مراد الله كتاب لنا كبون خام خا إعراض كون جي أبجر رحم كون بذيوان دي اللي كون جاغا كذي بذيوان دي من دور عند تقليبنا نخام خا ننوذي دي فسر كشي فلجي يا مهون چهران و پریشان دي ولقد أخذناهم بالعذاب أبتاتي سرعوني المنگا دي پازابان دي فمست کانو لے ربے ہیں پس دائی آج جون کر زانی کمزور ان گنلو دس ہوا یا فمست کانو لے ربے ہیں پس دائی فمست کانو لے ربے ہیں پس کمزوری اختیار نہ کر دائی دپار رف بلا استقان مانا کر فما خضعو دائی کی خضوران لا وشوران لا وما یتضارون او ندائی آجیزیو کا مطلب دا دیگوار دا مانا قریب قریب دا استقان او تضارو حتی تردی پوری ار کلکی پلاو کمو بس مطلب دا معمولی عذاب بانی مولی ول ننی آجیزیو کا اخبر رب تا وما یتضارون انی زاریو کا اخبر رب تا حتا سردی پورے ارکل چکلاو کمون بدائی واندی دروازہ خاوند غازاب سخت خاوند غازاب سخت نونا سا پدائی بدائی کمون بلی سون ناو میں بھی کون کیوا وہو اللذی دنگم باب بیان دلائل اقلی اوا او دوالا قسم دلائل اقلی محضا او اعتراضی او او نفید اتخاذ الولد او بلدہ چی نفید علم غیب دو مخلوقات ما وہو اللہ ادا اللہ غزات دے چی پیدا کری تاصلہ وقت ترکی اوزونا قليلا ما تشكرون لكم دي شكر فادا كي وهو الذي أدعى الله ذاته جبيرا كريه تاسو برمجاتي عدي الله تجمع كل بشي تاسو او دعى الله ذاته جبان دي كل تيمر كل كي او دي الله ذاته اختلاف دسبي او دورا ذي من دعى الله اختیار كيري افلا تاقلون اي پس تاسو اقل نكوي بلکه وائی دی پشانت داغا چی ویلی ممانو وائی دی ایر کلیتی شمونگا مر او شمونگا خاور وردو کی ایمونگا چیولا مگو وفرونا خامخا پورتا کولی بشو دا قبرونو نا بتا تین سر وعدہ کلی شیر از منگا سر نحنو دا منگا سر او دا مشرانو دا منگا سر حاضا دی من قبر مختی دینا ان حاضان دیرا اگر کسی دا ممانو دی او آیا لیمان انکار دلائل بیان شولا مدا دلائل اکلیا محضی لکم منگ دلائل اکلیا محضور پارا دوتا ہی دخیل اصول کے یود یا یوانا سو بدو ربکم نتر فلا تجالو للہ اندازن پورے دویم سپارت دیا ویلاہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض او بیاور پسی تر آخر پورے لآیات لقوم یاقلون ومن الناس وَمِنَ النَّاسِ او باید خلقنا غسوک دیا ورپسی فتغ دلائلو باندی تفرید پا وَمِنَ النَّاسِ سرا چه نیولی دی اللہ لا دردولی دی اللہ لا اندازن ہی صداران یحبونهم کحب اللہ نو دغا دو غیم خیلی دا داغی نمونه را نوز دا کل منی الارضنا بیان دے دا دلائل عقلیو اعترافیو دا دشمن وایا دا چا دیا زمکا آغسو چیدی پا دی زمکا کی تجری ایتا ستال منت پوئے گئی رشوائی وغیل اللہ دادا اللہ دیو آیا اے پستا سپن ناخلی او آیا سوک دے مالک دا اسمانو او مالک دار شلویا زرد چوبوئی دی اللہ چدام دا اللہ دی او آیا اے پستا زن بچ دوئی دی شرکنا او آیا من سوک دے چی پلاس دا حضب شیاری او شیرا وہوئی جیرو آغا پنائی ورکی او پنائی نشور کو لے پخلاو دا حضب چالا چری ایتا ستالمون چی پوئی گئی زرد چوائی ولی اللہ دام دا اللہ دیا وایا پانا تسحرون پس دکم رہنا جادو پولے شی پتا سو باندے ہندو جوڑے اس دا سی مانا ہوتا پس دکم رہنا شی کم رہنا پولے شی پتا سو باندے آگا سر چیسا حقیقتی نشتا رہے دا سوائے مطلب ہو رہا ہے سر یو حقیقت لری دا نجی جادو چکو جادو نشتا رہے نچی نشتا نتا سو باندے کم رہنا نشو شو فانا تو سارونا پس دکم رہنا جازو پیش بتا سو باندیا او چی جازو نو اندیا وما ان بلال ملکینی یا ملکینی او وما ہم بزارین بیه من احدین اگا آیا تینا مطلب دا دی پنیش باندی چالا ضرر ورکا ان کی نووا نہ دا سے وہ شیرے یا وہ حقیقت دے اولیلہ ساسر دے ساسر دے چلا ویا یفرقون بیہ بین المرء و زوجیہ سوا دا دے سناکار آسر ہوا تو بندہ جی تکلیف بریدی اخبرو خیالات پس روان شیا ایت تخرا الہ و ہوا نبی اللہ اگر گمراہ نور سو کی بل اتیناہم بالحق بلکہ راج لکڑی منگا گئیلا بالحق پر اشتیا ویان ماننی او یقینن نہیں خامخا دروگ گنن کی دیا لکا دیون خام خا درو گنگی درو وین کی دیا حضر شی رحمہ اللہ بھوی کذب صفت دا فیل امراضی کذب صفت دا فول امراضی ولہم عذاب علیم بما کانو یکذبون درو بے کول او یکذبون درو بے ویلا نو کول بے صفت دا فیل وی بے صفت دا کول متخذ اللہ نبی ولی اللہ من ولد سوک نائب انشتیزی اللہ سرا من الہ سوک کارساز حاجت رو مددگار ایزان پا دو وقتی بچاری وی اللہ سوک نائب نی ولی وی یاد اللہ سر سوکی صدا وی مخام خواب اترے وی اری مددگار زماغ سر خلقا چید پیدا کرو وی وی بے داما پیدا کریو دازما دیا او خام خا دیاتے بکرے سرکشی بکرے بازے زی پا بازے باندی لکتا جشریکان اکاریا پاکی دا اللہ لرہ داگا سنے اسی خون چلا مشریکانی کم زیوت بیانے ویدون کے پا پٹو پخکار ہو باندی پس دیر لوی داگا سنے چلی ورسر شریک گئی او آیا رب ایروازما کچاری خیت ماتا آغا عذاب چوادے کلشی دی چرا رب ایر وزما پس مگر دے ما پکوم ظالمانو کی اللہ ما دا عذاب نہ بچ دے و اینا او مونگا علا آن فردی خبروانی چوخل کا تا دا عذاب چی وادے کمود دے سرا خام خاتا قلر ان کیو ندفقت اتفاع سیئتا دفق شرک گنا پاو طریقی وانی ہی آسنو چگڑے رکھا گا صدفقا السیئا بنا شرک الردوکا اندر شرک ردوکا در بنا ودنا کارامل وخیر طریقی سر ردوکا نحن آلمو منگا خبو یلی بما پاوزوان یزیغون جدا مجرکان کم زیوات بیانی اوائے ربی روزما اعوذ بکا ونائیوان بطا باندی من حمضات شایاتیم دو وصول سود شیطانانونا اپنائیوان بطا باندی رب ایروزما این یحضورون داچی حاضری بلی ماتا انشاءاللہ دعوایا تا باندی با شیطانان پیریان ابتال نرازی کم گینوایا رب اعوذ بك من حمزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون مطلب دا دا وكل لفظ دا دين الريكا لك جاغا وين جاغا مطلب دا دا اللہ دا قول دا غی حکایت کے مدر ورسر مو آیا دا رب نے وایا حتى ترضی پوری ہر کل جراشی یود دیتا مرگ مرگا شیر علامات دو مرگ نوائی دے رب ارجعون خیر وزما واپس کی ما واپس کی ما واپس کی ما اصل بھی رب ارجعنی رب ارجعنی نا رب ارجعنی اغا ارجعنی ارجعنی اغا جمش ارجعون لعلی اعمل صالحان دیر پارا چمل کم نیک فیما پاگس کی چتری ہوما دنیا کی کلا نرارنگ یعنی بیا واپس کی دل نشتہ دے یقینم دا یو خبر را چتے دے وی ان کے دی او آپ لون رینا بردخون پردگا الہ یوم واسون ترا گوڑا دے پورے چپورتا کولے بشیدی دے قبرونونا بس یو پردگا اری نہ سوک نہ خبری دیا لکا و بینہما برزخون و من دی دعاو دریا گنو کی پردادا نسنگ پردادا منگاو تاسو لے سمعلومات نے کی دیا دا جانی دلتا پردادا الہ امی واسون تراغو رد پورے پورتا کولے وشی لئی دا قبرونا پسر کل کی پوکوالے شو پس کو لئی کی پسن بھائی نصبونا پا میندرے کی او میزین او دا دی صورت امتیاز دے چی بلکم صورت کی دانشتا دے پسن بھائی نصبونا پا میندرے کی یو میزین پا دور ادوان دی او نبا تپوس کئی گئی دی او بلنا پا بارا دی نصبونو دے دے نصبونو بارک با تپوسن میں کئی دیو بلنا پا تپوس نشی کولے مطلب دا نہ بن سبو نہیں نہ بے سو کبو دی نہ بے سو فائدیا یو بندہ اگر سید دے میاں سے ورے بادشاہ سے ورے ار بلا چلا نہ ال صدا کی نہ فائدہ نہ ور کیا نہ فائدہ بس ور کی فمن کا بولا تو فساد جندرانی شوے سلی طول دو فردا فولائے کا فضل کسان دہی کامیابی ممن کی آسوک جس خوبی شوئی کلی طول دو فضلی آگا کسان چکاوان کے پوری افل زانونا نگورا موازی نوہو دغرائی زمیر مفرد رائی ذکر لفظ دمان اغا مفرد او فولائے کا اس میں اشارت جمع رائی آلذین جمع رائی خسیرو سیغاز جمع رائی انفسهم ضمیر دے جمیرے خالدون صیغہ دے جمیرہ ولی ذکا مانن لفظ دمان اغا جمارا ذکا مانا خوی دے جمیرہ تلفہو جواہم النارو سوزیب بکنہ غیور ازیب پریوٹ کالحون بدشت لگیدن کیا علم تکن اینو آیات نرمہ چلسلے سبا تاسو باندی رسوائی تاسو باندی باندی نسبت دغوم کو نوائی ولی ربانا اے رب منگا ولا پکڑو منگا باندھ بد بختی آگ منگا او منگا کو من گالین کوم گمرا اے رب منگا اخت منگا من حاضرین فإن عدنا پس گجر واپس منگا بیا خلاف تا فإنا ظالمون پس منگا بیو ظالمان ذو بورا سورہ مومن بورا سلوختم سورت دے سورہ مومن آیت بورا یولسم قالو ربنا امتنا سنتین واحدنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل وائی بدا دوزخیان ایرواز منگا مردی کنگا دوزالی اجواندی دی کنگا دوزالی پس اقرار کو منگا دوناون اخفلوا منگا دوناون اکریلی بدرا نشیلی نفحل الہ خروج من سبیل پس اشتر وطو تردیلی جہنم سلار سلار پر ملاو نشی چمنگا دنیا لرشو اب یعنی کمل شروع کو سورہ الف لام میم سجدہ دورا دو درشم سورت دے دو درشم آیت دورا دولسم ولو تارا او گجری نیت کم وزی مجرمان تتا کم کی بھائی رو سے سرون کلو عند ربهم درب کل سر ربانا اے رب منگا اب سورنا اڑی دل منگا وسنینا واؤ دل منگا اللہ سی اللہ مکیر شیو سورہ کہب بھی اسمع بهم وابصر او بیا ور پسی سورج کیا چسخب واؤ دے اسخب وینی دے مدل دے وی ربانا اے رب منگا اب سورنا ولیدل منگا واویل منگا فرجعنا وصواپس گنگا دنیا لا نعمل صالحا چاملکو منگا نیک منگا لیتن کون کیا ندلتن دخل زان داغی ملامتی رکلا اچمون بد شویدی غلبت علینا شکوتنا کننا قوما ظالین نبیاوی خوص من دنیا لا واپس کیا قال ابوي الله يخسقوا بيها قرشي بدي جهنم كيا قرشي بدي جهنم كي أخبر مكوية ما سارا مطلب دا جهنم كي واپس قل فجير زليل واپس قلو سارا إنه يكين انشان داري هو يوڑا لبندي كانو رمانا شغيل ربانا اي ربز منجا ايمان روري منجا فصبه فغفر لنا فس بخنو کی ملے گناہوں منگا ارحم کی پا منگا واندے او تی ورد رحم کو ان کو پس اونی ون تاسو دائی سخریان پٹو کو سارا آئی پوری مٹو کے کولے خندام کولا لکا سورہ مطلقین کی چرازیہ کانو من اللذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين حتى تربي پوری انسوكم چهير قدیتا سنا ذکری یادول زما ذکری کتاب زما زما کتاب اغیتا سنا دیگن ایرکو دی ایرکو مطلب دا دی تاسو پار سبب دی رولو گردی دل وکنتم اوہی تاسو منہم دی پوری تضحکون چی خاندل مو ما بدلور کردی تنم را دی پسو دای چی سبر کردی دی ستاسو پا دی تکلیفون واندی او دا سورہ آل عمران کی تیر شمیری وَلَنَصْبِرَنَّ سورہ ابراہیم یا بلکم سورت کی سورہ ابراہیم وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَامَ آزَيْتُمُونَ انبیاء علیہ السلام ہوئی او خام خا صبر بکو مونگا فاغت باندی چی تکیب رسویتا سو مونگا تا او سورہ آل عمران چی میادو نالتاو اللہ وی لَتُبْلَوُنَّ فِي اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب اخامخا اوري وتاسوا دعوة كسانونا چور كرشو كتاب وان دستاسونا او دعوة كسانونا اشركو چشرك كره اغن كثيرا بدر دديريا آيات يوصل شفقت آيات دي حال تم اللہ ویلی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اللہ ویداد اوچھتو قابلو دینارے کدائی تاسو صبرو کوا اکلق شو یا اللہ پا دین ماندے نو دلتم ویہا انی جزیتوہم الیوما ما بدلور کرتن اللہ دے پسوال دائی کے صبر کرے ہو دے چیقینن دائی ہم دائی کامیابے ممن کیا وبوي الله كم لدستم سورة رنكي كيتا سو پدمجا كي عدد سينين فشمار دكالون و يا قل تو آيدا الله پیغمبر سورة رنكي كيتا سو پدمجا كي فشمار دكالون و نوبوي جاي رنكي كيتا منجا يورد يا بادي دورد فستفوز قال عادين دا اصاب كون کشمار ان کونا چاگا کم ماهی پا اصاب کیا اخشمی ان کی اصاب کون کی دا غینا تبوسو کا حبوی اللہ ترنے ترکڑے تاسوا او دا فس اجل آتی دا دا امتیازات ہو دی صورت میرے لکھا دا وہ بلکم صورت کی نمونی حبوی اللہ ترنے ترکڑے تاسو مگر لگنی لو انکم کچھ یقینن تاسو یہی تاسو تعلیم ان کی پوئی گئی اے پس گمان کوئی تاسو انما خلقناکم عباسن چھ یقینن پیدا کریم گا تاسو عباس واو یقینن تاسو کے مطرب للا ترجعون نبشی واپس کولے تاسو اللہ عباس پیدا کریے چھ چرتا ہے چھ گوری نو دنالی پغال ناس دے یا پنالی باندی کل دنالی پغال ناس دے او لگیائی گب شب لگیائی او چی دنانا دین جوڑی دے چی ترسو دنظرن دا پنا شوی نکل سر لگو را نکل خطو لگو را دا زناکار استرگی دی چی حدیث پاک کرا دی العینانی تدنیانی و بناہ من نظرو دا سترگم زنا کئی او دا دای زنا سا شده دا نظر کول دیا دا نظر کول دی نمبر دا دا چی چرتا چوکیا نال تا بناستیا ار دا بناستی او بز طول ار دا پدی زنا و بدکاری کی تیرشیا دا زناکار سترگی اغا علی را علی او دغه باندې خپل واخه هغه اړیه تا نه خدای دیره نه درکړي اباد دیره ده کټنه پکشته دی او ور لري خدای دیره کې نه ناستي دیا خدا سے وعدہ کر تو غم خا جسی نظر آئی کہ وکیل زمینوں پر جوڑے دے چوراہو کے ناس دے چکا لار دنال تناس دے اور دل اخدے دی عزت ناس تن نفی دیل ہوئی دی نالو کی راس خان ابو بئی گی اگا خشتا وزم پیرا پور تک کی گی تو دل تکی اگا سوئی سے بھی یو دوا پور بھی یو گنگٹ دے بل بوراس تو یو اگلے گن نصیب شیویا نو کل یو گل بوئی یو کل بل گل بوئی او دا بل تور دوسرا شاول دے ہم جوڑی پاگی باندی اگر رڑی پا مخا کری رڑی او اینو رڑی بار پا دیشی او گنگٹ لڑ شکتا داشا نی گنگٹا مرگ براسی تو بختتا قبر لڑ شی اللہ ری بدن اوزگاری شی خانہ کی جت دیرہ کی پیدت کی خودے ہوئی دیرہ کو تاوان گواری من جو لگے سلا دیرہ کو تاوان گواری تا جو لگے سلا افحاسب تم اے پس گمان کو ایتا سوچی یقیناً پیدا کرے منگا تا سو آبا سن بے کارا وین چھوٹے کی جی نو دا آیت و آیا انشاءاللہ دا بستا علاجی وانکم فالا جب مانا خود کوئی کی کنا او لوگوں نے تحرکت مجھے او کنا زن نشہ لگی دلہ جو رکھے اندری پا ویلو اپا مانا بسون شیع اللہ را پاس کنا وی خوب نرازی آنو او دسو لنکوما تلاواتو لنکوما او یو دورا کاتا مجھو لنکوما نو لگیا وی منو چکم و خوب را دے نو دس کی بود شما او دس کی بود شما او دے بس خوب خوب دے چی راشی والا ریوی کلاو پاتی شیر ناگا چون لشپا غدی گی سو کبی آگئی دشی نوم دش ریوی والا کلاو دے خجوری کلاو دے او خوب بسو باندے دے بگانو بجانو باندے دے چرا پاسی نوم بزوری زر بدار آواری او کلاو دے کی خبرونا کے ورم دا کے ورم آگا پورم بس لاس خدای پا دی بندے لیکن چا لاس آگا پا مردو بندے تمام اس پر بس ابھی نے تیندا کی ورکھائی تیندا کی ورکھائی اور بے خوبہ کہیے رزقہ دے بیا سبا چندل کا بے خوبہ کہیے نوگیم کی بے خوبیم کی اور پترے ور سرد مفکے والا خان رئی کر جسم کا گزار کی نہ قبل نہ بنی را روان سی ابا جو یا تو زخمی سی نہ آپ لڑ سی آگا با اتختی مرض بے بیٹھی اور جواری رہے ہو قسم عجیبہ جواری رہے اللہ کی جنگی کی نلس یو خواہ جی اللہ بل خواہ جی دئیوں وہی اگٹھی آ گئی ہوں وہی اگٹھی دئی پہ خپل میں ان کی پیسی ہی مرض دو کسان جنگی کی اور جواری میں سلو کسان روانہ ہو چار روانہ ہو سلو روانہ ہو دوا شانی دائیں گوڑ دوڑ دے دے پائے کی دگا دے رست ہے سشے دے گوڑ دوڑ دے نجوڑے دے پائے کی پیسی یخی او سمرو تو بس خدای دے دے چی بندل ہے عمل خیستا شی ناغی دے پار دے آر سی ٹانگا کی ناغی آر چون دے رہا سی بولے رہا تیز را جی تیز نر را جی تیز را جی سنگا را جی سنگا نر را جی او اثرہ موٹر فکر والم روانی خدای دے اپا سو دے پار ٹیم دیر شے دیر شے افا حسبتم انما خلقناکم عباسا دیو اجنا آغا انسان دیوانے دے چنا آغا دنیا پا فائدی کیا رم دے انا دا آخرت پا فائدی کیا حالے کسی کی چوز گاری نو مسلمان ہو بیا کلمن اغم لہو گر نا تو یا با دنیا کار کیا رم یا دا آخرت کار کیا وَأَنَّكُمْ يَقِينًا تَاسُوا تَرَوْا زُمِلَّةَ لَا تُرْجَعُونَ نَبَشَي وَاپَسْ قُولَيَا اگر کل کل غلام فائد مولانا سے وی مراقب ام کا وی نظیم خوب ندر دیا دائیت دیا دیا وی او دی مانا لسوچ کوا دیکھے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ او القسم وهو شهيد ردایت دا پیر توجو سرا یو سوش پی وزیفہ کا درشانی موایا جدیدی مانا لبیا بیا سوچ گوا تو گورے کہ انقلاب راضی ہو کن راضی وانکو یقینن تاسو ترو زمگ تلا تر جاؤن جنی نبا شئی واپس کولے پس دیر لے لے اللہ چی بادشاہ جی پرشتیا باندی مستر سو کارسا بھاجت رو مرگار مگر دغے واللہ نے مالک دار شریف عزت مندے ومن یدعو مع اللہ الہنا خرا آرسو تو اچرام از کئی سرور اللہ نے مرگار پل لا برحان لہو دی چی مستر سو دلیل دل پارو باندے اللہ اتدار مشتا مدلیل دے چرتیا فإنما حسابه بس يقينن حساب كتاب عند ربه درب كل سرائل يقينن دا يقينن شاندار لا يفلح الكافرون جن كامياب الكافر ند سورة باول كيسري قد أفلح المؤمنون او سورة باخر كوي إنه لا يفلح الكافرون یقیناً شاندار ہے چن کامیابی کی کافر او آیا اے رب زما بخنو کے ارحم کے او تی ورا درحم کو ان کو سورہ مومنون دا ممتاز دے پ ابتدا باندے پ فلاح دا مومنان باندے چی اللہ وی قد افلح المومنون دے امتیاز ہوا جاگا مدعو شانی دویم امتیاز دسول حتا خیر کے بیان دا آدم فلاح دا کافر ہو دے مدعو شانی درین امتیاز دا آیت دے چکف حاصلتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا یرجعون سلورم امتیاز مخی مدرتا ہوئے چکل کش تیلی کیوالشی نفلا انصاب بینہم نبئی نصب نب مل رہے کے اون بپوس نہ سبیا تین رم بدی قول مجرمانو چربر جی اون اے ربا واپس کی ماں واپس کی ماں واپس کی ماں پاردنی کمل درشانی پگم امتیاز خطاب دلہ سران دیا ہوتا چکلو میں نہ کوئی بات وامل سوالحا درشان اوم امتیاز پر ذکر داد شجری باندی چی تخرج من طور سینا آتم بطب دوہنی وصفر للعاقلین داشان آتم پپیدا کولو دا سبع ترائقا فوق الناس دخل قلپا سے واسمان نجوکی نہم فقول دا اللہ سر جہنم یانتا چی اخصعو بیہا ولا تکلمون داشانی پا جواب دخل کو غلط ان تبو سبریشیا چی کم لبس تم ناوئی وی لبسنا یوم او باغ یوم او باغ یوم پس علی العادین منگا یورا تیرا کریا باغ یوم تورا دی پس تبو سکا دی ساب کا ان کو نا کشمار کا ان کو نا ہوا ہے